فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناك سندق استيال كسو دوادا برنامج كالروحة عاونا قضبادا آتكم مقليسان وحاكمدا أسكري كترسان عيدان كالدولة دقو لغو ديلاي مقالادا مقدشو فافاهين ديراد أهو لغيه ليو قصاراها كتلا شاي قرح كدعاي ديگان كالسين كدير إدولايت كمقدشو قيمها الشدال كإي راشين كأوسرا وكعاي مرايكن كإي يوروب كدب ويراركي روش كأوكو قادي دالك يكرين ورئيسي أي نولي لني ميت كميدا سياسيين تكسوغن دالك مرايكن كا أياد كودا جيسا دونتان برنامش كا قيمها كلون كمقدش أو آد هوس أغو دعي سببتو محايتهاي وحا عاو كوارما يقار كميدا دالك كلون كاقان عصدا يكوو إيبسدا واسي دي حالة دمقرادا كسمايو كو إيطوبان سنة كدب قبصة شادي عيدة مدى كينيا وحاد جيسا دونتان دوت قابن أو نحم رئيسا نين حلال كسوق بتي جوبلان إيه كورنيل كاترسان دولة فدرالك قدو بداسي يحب انتي روح قرآن كأو كودقان أياد كودة جيسا دونتان برنامشك ومركل إيه روح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبني مؤسنين أصغال يلبا تنكبش الشوال سندكون أفر بقول أفر تنية سدح ده هجريقة أن قد قلنا برنامج كلوحة هول قل قرشي سن أولا قد لا أسكر كتر سن عيدا كالدولة ده إياك دعي مقالة مقدشو دقال يهنه بيسانو كتر سن حركة الشباب والمجاهدين أي حافظ دبار وبحي مقدشو كد لي مت كميدا عيدا كالدولة ده لنك السين كالير وركنا قسو قارية وحاي كور ميان إن هالكاس قرح لقلب بيك صدي سراكيل كتر سن عيدا كالدولة ده قرح أي وحا كل انتشن أسكري وحانا كل وعمي لح أسكري والله بكم إذا أيهين سراكيل كواس أو لكلي رهدو مدح جولة أو أهجاشان لطحة إيوه محمد إبراهيم وإسن أهجاشان لطحة أو كترسن دولة فدرالك حالة سراكيشة يا لقد ديرين يا مدام أسو قاري روى علوس. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهجاك مركان كسو دوادة حلقة التضباطنات إيحو بنتي روح قرآن كأوكو دقن وحنوسو جيدين يا فضيلته شيخ نور معلن عبد الرحمن. خل القرآن يسدده، خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره، ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله، حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. آيات دان وحي كجرتا سورة الرعد ودرسيغا نهوريا لمانتا أو ربنا نلوحنا كلقنا وانا درسيكا مذا دروستين اتحانها أحاي أقرى الكرات كذا وحاي دو حران كوكودغن. آيات دان لبدا نعبو دعيسا حدي الله سبحانه وتعالى قولو نعمة أغدقو إي أو سييو تيق بدني الدنيا إيا أخرابا إني مدهيستين ودادكي جند الرحمن إني يهين در تيدان أوسيو نعمة داس ألا كدوري ماي إلا أياغو وحي أرين تاسكو مدهيستين وإما يعمل صالحا أي دوريا دادك أوريك ودعي سواها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إيا أصحابتي سردان عليهم السيدي إنت نبينا صلى الله عليه وسلم ألا أوسان سو سارين حالة دوهي iy markii nabiga sallallahu alayhi wasallam allah soo saaray dadka inuu aloogu yeero u istaagay ee asiga iyo wixii rumayo raacay hawshaas 13 sano ay wadeen noloshu sayhad qabla al-bi'tha ba'da al-bi'tha alla marka uu soo saaray nabigu sallallahu alayhi wasallam si xaaladdu noqotay. Ka hor sisay ahayd, ka hor waxay ahayday bahaba baadinimo cad ay ahayd, sida suuradaha qaarkood la noogu sheegayo: laqad manna allahu cala nuuni aakhir kalima wain kaanuu min qablu laa fii dalaalin mubiin. Intaa nabiga sallallahu alayhi wasallam alla soo bixin, dadku waxay ahaayeen baadinimo cad ahayn. Waxaa sawira baadinimada noocaas nin kale jira, Jacfar ibn Abi Talib radiallahu anhu, markii saxaabadii u soo haajirtay bariga Afrika ee Axmed ibn Najaashi la kulmeen, ee maxaad ahaydeen markuu yidhi usuu afayeen oo u naqday, wuxuu yidhi: ayuhal malik, kunnaa qawman ahla jahili, qola aan waxba garanaynaan ahayn, oon alla garanayn, oon rasuul garanayn, oo aan garanayn aakharo, oon wax adduunka ay ka garanay aakharo aysan jir. Xataa markaas wuxuu sheegay jaahiliyadii arkaanteeda uu sheegay: nacbudu lasnaam, asnaamtan caabudina, waxaan alla ahayn. La jahiliya xaa la yidhaah, waa jahligiyo ahay idraaku shay calaa khilaafi ma huwa calayhi fi lwaaq, shayga inuu ruux u fahmo waxa uu dhabahaan yahay si aan ahayn. Markaasay allihii waxay u fahmeen geedahaas oo makhluuqaadka inay cibaado astaahilaan, wasaawista shaydaanka ilaan usha u haysa. Markaasay wareegtay nacbudu lasnaam, wanaati lfawaaxish, wanusiu ljiwaas, diriirsinimadana waa xumay jir, wanaakulu lmeyta, baktigana waa cuni jir, wanaqtacu larxaama, qaraabadana waa goy jir, wayaakulu lqawiyu mina daciif, gaalnima tiirarkeedaa la yidhaah. Saas uu tilmaam. Xataa bacaa allaahu ilaynaa rasuulan, ilaa alla noogu soo dira rasuula nacrifu nasabahu wasidqahu cafaafa fadacaana ilallahi. Markaasuu tawxiid ku wareeyay: ayuha naas quluu laa ilaha ila allah tuflixu. Ayaguna dee ibliis wasaawistiisa ka buuxday, waxay yidhaheen: ajcal aaliyata ilaahan waaxidan in hada la shayan cujaab. Waa weyday nabigu sallallahu alayhi wasallam dacwadii iyo baaqi xagga alla warkaalay, war cadowga ka hera, warkaal allihii rabbul caalamiin ay kaalay, asigaasaa arraxmaanu raxiim, war cadowgan alcaduwu almubiin, dantiina ka shaqey maayo, wuxuu ka rabaa in adduunya ay khasaartaan. So u weyday nabigu sallallahu alayhi wasallam in yaraa raacday, halaa raacay, lama raacay, rag iyo haweenba in yar iyar. Markaasay waxay noqdeen dad miisaan leh. Noloshii oo meeshaas joogtay way ku adkaatay. Mar waxay usoo haajireen xaggan oo maaragtay bariga Afrika, Xabashay usoo haajireen dhulkaas. Mar waxay u haajireen laba jeer intay xaggana waxay ahday Thaqif maray ahayd. Markii dambe Ilaahay wuxuu uga saalay xarun Almadiina oo Yathrib markii la dhahay jiray. Noloshii Madiina oo dowladdii laga dhisay, oo cadowgii duruus iyo la siiyay meel walba lagu galay, cadowguna weli ma quusanay, waxay leeyihiin canaasirtan yaryar aan cagta marino, waa qolo yaroo qaltan, sida Fircawn dhihi jiray: innahu la shirdimatun qaliiluun wa innahum lanaa laqaa'idun wa innaa la jamiicun xaadiruun. Cadowgiyay xaggana way uga adkaadeen af ahaan, addiinya af ahaana Madiinay uga adkaatay. Madiina marka noloshii maxay noqotay? Waxay noqotay nolol xayaata tayyib oo la yaqaanay noqotay. Mujada in allaha laa yugayru maa biqawmin xataa yugayru maa bianfusin. Sidaasay ku noolaayeen. Nabiga sallallahu alayhi wasallam iyadoo xaaladdu sidaastaa alla ofsaday, Abubakar qabtay radiallahu anhu, Cumar radiallahu anhu, Cuhmaan radiallahu anhu, radiallahu anhu. Marka Cumar radiallahu anhu magaaladiisa soo qaadanay, wa kunna adalla qawmin, qola kuwa ugu liitaan ahaynay, waad intaan haddaba islaamka la helin. Markaasu wuxuu yihi: faacazana allahu bilislaam, ilaahay wuxuu nagu qiimeeyey diinta islaam. Ilaan dad jiraba ma ahayn. Famahma natlub alcizata bigayri ma acazana allah, waxaa allah nagu qiimeeyey waxaan ahayn. Markastoon ku raadino cizo iyo qiimo, adallana allahu alla waana dulayha. Muslimiinti marka saasi usoo socdeen, iyadoo hadba heera tataarkiya haddaba maaragtay mar dhabar jibin keenay, dadaa noolaayay waa la iska difaacay, wax badan waa soo dardaray, laakiin markii dambe asiga iyo wax la laayay, wax diinta soo galay laga dhigay. Aynu Jaluut meeshii haddaba ma Saifullahi Qudsi ninka la yidhaah raxmatullahi calayh, markaasa way soo socotay ilaa 1345 taqriiban khilaafada Islaamka Cuhmaaniyada dhacday. Maxaana keenay? Waa la isbedelay: in allaha laa yugayru maa biqawmin xataa yugayru maa bianfusihim. Sidaasay usoo socota 100 sano gaalan haysataa. Markaasay waxbarashadii wasaawisu shaydaani cilmi nooga dhigeen. Qur-aankii iyo sunnadii, kitaabkii iyo sunnadii oo ah shifaa'un lima fi suduur, caafimaadkii ah oo quluubta caafimaadiha iyo laga leexsheyn, wixii yunaaska wado wasaawisu shaydaan oo ah marad fi qulubihim marad waatay hadhe ayay hadaba noo dhigeen. Markaasa ilmiheeni cudurkaasa la soo bara salaa dugsi hoos ku jira dugsi waxa uu dhaxo ku jira dugsi sare ku jira jaamacadi bakariyos magister doktora baxtigaasana laga soo buuxiya ayagoo marka kala caami ah ka midal kalbi ah ka midal ximaari ah sharar bidii tan loo keenay ilaa asaatidadii ayn kaaso alla ku ila karaamaha ba yaraatay maaystaan kuwana sidii wa marka in allah la yughayiru ma biqawmin sahabada radhiyallahu anhum ka hor sida xaaladahan marka iyagu isbedelayaan dad fiican noqdeen xisbullah noqdeen noloshii way isbedeshay dib haddana markii jahiliyad u soo noqotay ee waxaan alla wuxuu alla ku cusay muslimiinta waxaan ahayn ay maagan ku raadiya cise ku raadiya Soomaaliba ma duloobin hadda waxa way la makacleyntii way haddana waa kan baraar uga jeelin firqa naji ee walba joogtay daciif mansuur isku macna waa la baadi goobay duligan maxaa naga bixi kara waa la akhri aadi hadisi waa la akhri hadda wala baraar uga Afghanistan oo horeysaa xagga kala tan albaabada ayuuna soo garacayaan go'an dheer insha Allah ta'ala marka inna Allah la yughayiru ma biqawmin hatta yughayiru ma bi anfusihim an marka isbedelno hadii shalay xumaan jirtay qabla bi'tha wanaag dadkii markay ku tilmaabsan noloshaysu way bedeshay si hayata tayyibana tamaysha tandan ka badbaadin markii ay hadana u noqdeen jahiliyada iyo jahiliyada dhameystiran soo naqamayse waxa firqa naji ayaa joogtay laakiin meelaha qaarkood ay ka qoreysatay ka xogaysatay duliyaymid naqbudu al-asnam asnamta al-aabuda imaanta xakamada qaramada midooba kamida golaha amaanka kamida qolo walba sharci dajin qabta asnamta shalay geeda timiradii iyo juduucu naqli maanta waa niman tay u xiran yahay oo la sharci dajin way leh markaas waxa leeyahay ayagaas ayaa hay'adda dalka ugu sareysa oo cid ka sareyna waa leh kuwaas al-aabuda marka asnaam mu'asira la yiraah iyo xaga badarka xaga caafimaadka xaga lacagta IMF iyo WHO iyo tii kale hadaba maratay ee caafimaadka waxaas oo dhama maanta cabdu diinaar wadina dadkii dollar in laga dhigay ee adoon halka wadayeen marka waa dadkaas in laga xoreeyo marka waana indhuhu waa kala furmeen insha Allah ta'ala ruuxa asoo istabaaliyana riyo jahannama gala asoo cala asnaamtu waa sideedii waliba waa dumar ahaan shalay al-uzza allata wal-uzza yani maanta sidii waa مؤسسات واي مؤسسات دولية مؤسسات كذا دولة مؤسسة كذا والله سبحانه وتعالى ومحتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم hagaag idaacaddu waa Al-Furqaan barnaamijkuna waa dhuuxa kadib dagaalkii Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine waxa sare u kacay ku yimid qiimaha shidaalka Yurub iyo Ameerika siyaasiga Cabdullaahi Cadceed oo ku sugan dalka Mareykanka ayaa u waramay idaacadda Al-Furqaan isagoo ka sheekeyay saameynta ka dhalatay dagaalka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaatu wa salaamu ala ashrafil anbiyaa wal mursaliin wa an salaamaya dhamaan shaqaalaha Al-Furqaan qaybooda iyo wariyashooda kala duwan badal salaan hadii aan u galo su'aashii aad ii weydiisay oo ahayd sida ay u saameysay dagaalkii Ukraine iyo Raashka dhaxmaray marka koowaad Ukraine ee Raashka dagaal ma dhaxmarina waxa dhaxmaray Yurubtan NATO xilfiga la yiraahdo iyo Raashka ayuu dhaxmaray Ukraine saad la socotaan waxay iska ahayd waagi hore Soviet-ka gobol ka tirsan gobolada Soviet Union-ka la oran jiray ama Ittihaad Soviet markii laga adkaaday oo dagaalkii NATO iyo Warsaw ee NATO adkaatay ayaa maalinba maalinta ka dambeysa waxaa la sii qaaday gobol kamid oo goboladii ay ka tirsanaayeen Warsaw marka horta sidaas waxa jireen hadda Raashka albaabkiisa ugu dambeeyay ayaa lagu yimid marka Raashka Yurub ayuu gaas badan siyaa gaas dabiici ah tiro badan buu leeyahay nimankan Ukraine-ka la yiraahdana waxay ayagu naftirkooda sida Middle East ama goboladan dhexe oo bariga la yiraahdo Carabta ay siin jireen qamadi aad u badan bay adduunka siin jireen marka maadaama gaaskii la guuyay oo dhibaato badan ay dhacday oo Raashka asagana uu isticmaalay awoodii uu lahayo gaaska maadaama dagaalkii markii hore uu sahlanayay ayaa waxay keentay inay kala go ama dhacaan gaaskii iyo qabandhigii adduunka la siin jiray. Marka si aad iyo aad buu u saameeyey, waa sida maaragtay biyo tuubo camal oo la jaray oo kaleeto. Marka maalinba maalin buu tegayey, aad buu u saameeyey. Annaga Soomaaliyana waana sii saameeyey, maadaama dowlad xooggan ama dowlad bay Soomaalidu aysan lahayn oo wax u dooda aysan lahayn, kaydna aysan lahayn, waana saameeyey. Khaasatan annaga adduunkan aad iyo aad buu u saameeyey, 7 jeer ama 9 jeer ayuu kor u kacay. Marka saas ayuu u saameeyey adduunka. Ma garad dalka aad joogto ee Maraykanka iyo Yurub ku dhowda ka waran saameynta uu ku yeeshay dagaalka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine. Sida gaarka ah oo Yurub iyo Amerika u sameeyey waxa weeye, sida aad la socotid Maxamed Dahiro, Yurubiyaanku waxay isticmaalaan koronto aad u tiro badan, tareenno aad u tiro badan, noloshoodu waxay ku xiran tahay gaaska ayay ku xiran tahay. Marka suuqyada lagu kala iibiyo oo gaaska iyadoo inta badan bay yeelan, ayay waxay ka faa'iideystaan dhibaato yar oo dhacday. Hadda dagaalkan weyn oo balaaran oo dhacay, waxay kala ku faa'iideystaan markuu ama dabeelo ama duufaan dhacdo. Maadaama Yurub ay ku xirneed 75% gaaska dabiiciga ah ee ay ka qaataan meesha la yiraahdo Raashka, ayaa Raashkii ka jaray gaaskii. Marka ayagaana markii hore bilaabay waxay dhaheen cunuqabatay aan la saaro, maadaama cunuqabatayn la saaray oo asagii wixii uu dhoofin jiray la saaray, ayagana waxay Raashka retaliation ama argoosi ku soo biyeen inay gaaska ka xiraan. Marka waad garan kartaa suuqii sicirkiisii hadda buu isbedelay, lacagtii dollarka ah waa diideen oo lacag ayaga ay leeyihiin Raashanka lagu katay dhaheen. Demandiga ama dalabka ay qaataan ayaa aad u badnaa, hal maalin gaas la'aan ma aan karaan. Maraykankana sida uu sameeyey waxay tahay saaxiibadiisii NATO ahaa, maadaama ay dagaal galeen wuxuu yiri gaas ayaa idin siinayaa beddelka Raashka anaa gelayo inuu kabu isku dayay. Waxay ka go'an tahay marka dhaqaalaha ama suuqa Maraykanka ay ka go'an tahayo markuu saaxiibadiisii gaaska inuu siiyo damco. Baalkan gaaska la yiraahdana aad bay ugu baahan yihiin oo xilliga maaragtay qaboobaha oo jiro kale waxaa laga suubiyaa laga dhaliya baal hiid la yiraahdo ama koronto kulaylisa ah, dadku way dhimanayaan. Gaaskan kaloo caadiga ama shidaalkan kaloo caadiga looma isticmaali karo, sidaa darteed ayuu u saameeyey dhinac walba uga taabtay. Kii xataa gaaskii oon kala go'inna maadaama uu dagaal dhacay way qaadiyanayaan, meel walba waa la xiray, kaydadka waa la kala xiray. Aad iyo aad buu u saameeyey gaaska. Hadda Maraykanka ama shidaalka wuxuu marayaa $7 halkii litir ama halkii galaan. Halka galaan wuxuu dhigmaa 5 litir, 5 litir waa $9-8 Maraykan, lama goyn karo, waa 10 jibaar. Waxyaalahaas oo iska keensaday suuqii oo kor u kacay, nin walba wuxuu haystu jeebka gashaday, kii koro jaray saas oo uga go'ay. Ma garta marka ka waran wax qorsho ah oo ay ku maareynayaan kororka ku yimid shidaalka ma jiraa? Yacni Maraykanka ma leeyahay kayd shidaal oo uu ka faa'iideysan karo maadaama hadda uu boobayo oo uu isticmaalo shidaalka wadamada muslimiinta? Maraykanka kaydad badan buu leeyahay oo aada u tir badan. Wuxuu kaloo leeyahay shidaal dhulkiisa aada u tiro badan oo ama badda ha ku jiro ama dhulka ha ku jiro ayuu leeyahay. Inta badan wuxuu ku talagalaa inuusan shidaalka isticmaalin. Hadda waxaa la dhahay waa waddanka labaad mise saddexaad ee adduunka ugu shidaalka badan. Carabahaas ayuu shidaalkooda soo qaataa oo lacag raqiisa ku helaa. Marka nimanka jamhuuriga la yiraahdo inta badan gaaska ha la qoday dhahaan, nimanka kaloo dimuqraadiga la dhahaan ayaa la qodin bay dhahaan. Marka gaas la'aan ma jirto, laakiin sharci baa ka yaalla inay adduunka soo baadaan soo dhacaan shidaalkooda aan la taaban. Waxay aaminsan yihiin marka uu shidaalku dhammaado inay dadku gumaystaan. Shidaal la'aan waddankani kama jirto, laakiin lama qodo, 100% ayaa la qodaa. Kaydad ballaaran buu leeyahay oo aada u waaweyn. Kaydadkaasa la sii deyn doonaa korontada. Inta badan hadda waxay ka dhaliyaan nuclear ayaa laga dhaliyaa oo loo isticmaalo qaab ahaan oo nuclear ahaan baa loo dhaliyaa korontada. Marka niman baa meeshaan xukumo shidaal la'aan iyo koronto la'aan midna ma jirteen. Dadka laga ganacsanaya, dadka Maraykanka shacab ahaantu waa dad iska jilicsan oo wax badan aan ogeyn siyaasadda meesha wax loo wado. 4-5 nin ayaa ayagoo dhan gacanta ku dhigta. Marka 4-5 nin si kasta oo ay dadku ku cadaabi karaan oo lacag loo dhalin kara ayay suubiyaan. Shidaalkooduna haddirtaan inay soo saaraan uguma jirto. Dhibaatooyin intaan ka badan oo kale maray dhacday oo 2008 oo dabeelo iyo duufaano iyo herkeena ay dhaceen oo shidaaladii xaggooga imaan jiray Middle East-ga ay carabta la waayey waa diideen. Marka waxay ka jecel yihiin in ay dadka soo dhacaan oo wadamo hor ku duulaan oo shidaalka soo qaataan ayay ka doorbidayaan intii ay kan kaydka isticmaali lahaayeen. Qorshooyin tiro badan oo ay soo jeedeen waa jiraan niman taxliiliina oo laakiin lama dhageysto. Otay Cabdullaahi, sidaan ognahay dagaalka Ukraine kadib wadamo badan ayaa waxa ay bilaabeen inay sii laba jibaaraan dhanka wax soo saarka, bal nooga waran Maraykanka iyo dalalka lamidka ah dhibaatada ay u maraan wax soo saarka beeraha. Su-aashan waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan, Maxamed Daahirow. Mareykanka ama anagu meelaha aan joogno ama Yurubiyanku haddii ay waxa ay wax ku abuuraan ama qaabka ay wax ku abuuraan Soomaadu arki lahayd aad iyo aad bay dhulkooda inta sujuud oo shukri Ilaahay u dhigaan bay dhulkooda abuuran lahayn. Halkan horta dhul ma jiro. Dhulkani waxaa la abuuranayay ilaa 700 sano la abuuranayay. Macdantii waa ka dhammaatay. Raashinka uu soo saarana male, liintu dhanaan male, mooska Kenya kale male, nyaanyadu male. Intaa waxaa sii dheer hadana waxay ku abuuraan bacrimin bay ku abuuraan. Meesha nyaanyadu ama anagu halka bil iyo bar ama qaruur 2 bilood iyo 10 bari ama sin 3 bilood galida 3 bilood ku soo baxayso waxay ku soo baxaan 5 iyo 10 bari kiimika lagu darayaa wixii oo raashin ahaan u maleysid maadaama ay dad tiro badan yihiin horta taasu beeraha caadiga waxbay ku sumbiyaan beerihii markii wax laga waayey waxaad arkaysaa guryaha dabaqyada kor meesha ugu sarreysa beero laga abuuraa meesha kor ugu sarreysa salaxa rag beero ka abuuraan qudaar ku abuuraan waad garan kartaa dhagax wax ka soo baxay inuu nafaqo leeyahay horta dhibaatadaas ay u maraan annagana Ilaahay dhulka artay oo barwaaqada uu siiyay shabeelaha hoose jubbada hoose tiri meel kasto min raas casayr ilaa raas kambuur dhulkeenu waa beero marka dad un si un Ilaahay u qaribay oo nimcadii agtaalo oo ka faa'iideysan la dhul dihin ayaynu nahay oo arkila meel kamid ah Soomaaliya hadii wax lagu abuuro aan wax ka soo baxeyn ma jirto bal dadka aan wax qaarta diin in loo dhigo culimadu ay diin saarto oo bal dhulkooda iyo beerahooda inay arkaan waa aad bay u fiican leed wax soo saarka Soomaaliya waa number 1 adduunka adduunka markan ku leeyahay waa number 1 wuxuu number 1 ku yahay waa dhul dihin oo macdantiisa qabo oo aan wali la abuurin waa dihin yahay wixii lagu abuuro marka sheyga la abuuro nafaqo u leeyahay sinta nafaqo ay leedahay sidaa darteed hadii wax aan ka faa'iideysano anigu waxaan oran lahaa war dhulka hal qoto wax nin taajir ka daba geyn kara 3 bilood gudahood beer baa ka jirta hadii aad 10 hektar oo galiya ama sin ku soo baxdo uma baahnid xoolaha hal dhaqdo dhulkaas aad haysataan waan la yaabay qofka tahriibaya oo ama imaanaya ama meel ilmihiisa geynaya ama naftiisa geynaya marka walaalayaal iyo tacayiha udun waaciya waani dhagti wax waaneyso beertaas roobkaada ku imaanaya iyo ambadaada iska qaadanaysa digirtaada iyo galeydaada falanaysa ha laga faa'iideysto ummadaha kale wax tari karna annaga wax tari karna hal wax xisaabtan dhalinyarada group group iyo shan iyo beeraha la wada abuurto anigu de markaan arkay de Soomaada dhulkeeda arkay iyo dhulka aan joogno wallahi waa isku ooyaa mararka qaarkood waxaan dhahaa war dadkani madad saxran ba ma annaga waalan maxaa dhulkeena naga keenan dhahaa saas aan ku soo oran lahaa beeraha la abuurto waata Cabdullaahi ka waran raashinka dalka Soomaaliya kaga yimaada dibadda maxaad ku qiimeyn kartaa adigoo isbarbardhig ku sameynaya kuwa laga isticmaalo caalamka Soomaaliya raashinka la keeno wuxuu uga duwan yahay raashinka caalamka la geeyo horta cid fiiriso ama daba gasho ma laha adduunyada waxay leeyihiin wax la yiraahdo hay'adan oo qaabilsan waxa la soo waarido oo dibadda laga keeno import and export walla marka Soomaaliya waxa la keeno waxa la keena wax alla wixii adduunka ka dhaca ama inay dhacaan ku dhow ayaa horta Soomaaliya loo soo waarida caano booraha kala kamida boorashka kamida bariiska kamida war wax adigu saaki laga tagay oo aan Soomaaliya la keenin malaha waxaa la yiraahdaa meesha lagu daadiyay raashinka dhacaya la dhahaa the place of expired food and medicine bay Soomaadu caan ku tahay oo macnaheedu markii Soomaaliya laga dhigay tahay meesha la geeyo raashinka dhaca iyo dawada dhacdo xataa qolyaha caadiga oo raashinka fiican ama wax fiican soo saara bakhaaray geliyaan markay bakhaarada geliyaan waqti bay leedahay waqtiga intaan la gaarin ayaa waxaa la yiraahdaa uu dhacaya marka maadaama ay ka faa'iideystaan dad baalasiyaha kamriya qaata annaga tuuranay dhahan Soomaada lagu tuuraa dadkani dad Ilaahay iska wato wiye markaan anigu arkay waan fiiriyay raashinka waddanku yaalo oo wax walba yaalo liintii oo taala qariyo taala ayaa ayo budaa oo meel kale laga keenay oo waxay dhameeyeen aan la qoon ay qasanayaan marka dadkan walaal Ilaahay baa u maqan waa in la suubiya waxa la keenayo gobolada ama tuulooyinka in calal aqal bal la daba gala dhidka waa la bedelaa ama taariikhdu waa la bedelaa daweynku kale Soomaadu ay way baahday lacag un bay iska rabtaa Ilaahay kama cabsanayso marka niyo dad un aan waxaan arkay Ilaahay iska wato dhiman way mooyey meelaha qaarkood waxaa laga mamnuucaa in dameerada iyo la siiyo iyo maarta fardaha iyo la siiyo laga mamnuucaa laakiin Soomaadu waa lagu soo daadiyaa lacagna waa laga suubiyaa asagoo lacag inuu ku gato heli kara raashinka fiicnaad ayuu qofka Soomaaliga wuxuu iibsanayaa sunti asaga dilleed hadda xanuuno badan baa soo batay oo aan Soomaali hore lagu aqoon kansarka soo batay dhiigkarkii baa soo batay maxaa keena dhaqaatiirtu waa inay isweydiisa qofka naftirkiisu waa inuu isweydiyaa 5 sano 10 sano ka hor waxaan ma jiri jireen ma jirin waa in la ogaadaa galleyda, digirta, misir, wixii meesha noo taala iyo saliid macsarada cuna mayno. Waxaan rabnaa inaanu cunno waxaa dhacay oo hore anaga soo sheekano. Marka Soomaalidu aada iyo aada baan ula yaabay. Inta aan joogay anigu 2 bilood camal baan Soomaaliya joogay, meelo badan baan ka tegay. Waxaan ku talagalayay inaan galleyda iyo digirta iyo aan cuno oo raashin Soomaaliga aan cuno buunshaha leh iyo saliidda macsarada oo ratiga shiidayo iska dihan. Dad ilaahay nimcas iyo nimcad arki weyaanahay. Cabdullaahi Soomaaliya haddaan u imaano dhowaan ayaad booqasho ku timid, ka waran barwaaqada uu leeyahay dalkan, maxaana kula talinaysaa Soomaalida marka loo eego wax soo saarka? Soomaalida waxaan kula talin lahaa, marka koowaad horta xor ma nihin, dal xora ma joogna, horta dalka aan xoreyno. Dalka markuu xoroobo ayaa wax soo saar iyo beeraha aada loo eegi karaa. Intaa markaan kaga soo haro wadanka inuu xor ahayn aan kaga soo haro oo aan xagga wax soo saarka usoo haro, wax soo saarku waa shay muhiim ah oo adiga qoyskaaga kow ayuu ka bilaabanayaa, labo deriskaaga, saas u faafaya. Dhaqaalaha iyo wax soo saarka waa la isu gumaystaa. Qofba qofku ka dhaqaale badan yahay ayuu ka maaratay fikirkiisa ka soconaya, sababtoo shilna daadayn waxba laga dhageysan maayo, koobna noola waa dhanreexa marka kaas kolka hadlayaan. Marka aada wax soo saartid, heshiisyada waaweyn oo caalamiga ah iyo internationalka waxaanay dhahaan oo looyada ayaad wax ka bedeli kartaa, leanna waa in lagu dhageystaa. Marka wax soo saarku waa number one, waa number one, waa number one, waa ilaa number one la gaaray la dhammeynay number ten waa wax soo saarka. Marka wax aanu soo saarano, markaad wax soo saartid kow waxaad ka maarmaysaa burki dhacay iyo baasada dhacday lagu keenay, waxaad cunaysaa wax adigu aada gacantaada kusoo saartay oo organic ah oo la yaqaano oo gacantaada kasoo baxday. Hal iska daayo baastada iyo bariiska la cunayo. Wadankii markaan imid anigu waxyaalo badan oo aan la yaabay oo dad haba yaraadaan isku tashaday waa arkay oo inay noolaadaan damceen. Dadkaasi hay-adaha wax ku sheega oo markii dalabku Soomaalida soo garabta keena ayaa nafta u keenay in hay-adahaas laga qabto waa jeclaan lahaa. Beerahana waxaa weeye in la ballaariyo wax soo saarkooda, la ballaariyo. Inta badan anagu Soomaalida waxaynu naqaanaa inaan yaanba inta qaadano beer hal darab soo falano oo halkaa aanu aadno. Waxaa ka fiican in 100 hektar ay 10 wiil oo dhalinyaro ah oo isku kalsoon ay suubsato, ay ka shaqaysato, qalabka la keeno loo sahlo, sida cagaf-cagafaanta, matoorada, biyaha. Waxaan kaloo jeclaan lahaa in iyadana ceelasha la qodo oo beeraha ceelo laga qodo oo lagu waraabiyo. Wadanku waa wadan dihan, waa wadan barwaaqo ah. Wax soo saarku kow weeye, laba weeye, saddex weeye, wadankuna xor inuusan ahayn ayaad u malaysaa. Mar haddaada xor ahayn wax kastoo soo saartid iyo wax kastoo qabatid, fikriyan anigu uma arka inaad meel badan gaaris, sababtoo ah marka daawo dhacay iyo marka beris oo dhacaa lagu keenayaa. Beeraleydii maanta dhan jabtay inay indhaha boor kaga dhacay, saas aanu qaba ma garad. Waa sidee xaaladda magaalada Kismaayo 11 sano kadib qabsashadii ciidamada Kenya? Waxaa idinku soo maqan dood gaaban oo dhexmaraysa Iftiin Xasan Baasto oo xilal ka soo qabtay Jubaland, welina taageero weyn u ah Axmed Madoobe iyo ciidamada Kenya, iyo Korneel Aadan Axmed Xirsi Rufle oo ka tirsan saraakiisha dowladda federaalka ee inta badan jooga beled Xawo iyo Garbahaarey, kana soo horjeeda Axmed Madoobe. Ugu horeyn waxaa dooda si isku mid ah loogu soo dhaweeyey labadooda. Waxaan hadalka mahadnaqa qaatay Korneel Rufle, waxayna doodu ku bilaabatay sidatan. Waxaan salaamayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan baaxada saxaafadda. Mas-uulka meesha ku jirana waa salaamayaa, iyo macluuriyaha Iftiin Xasan Baasto, mas-uulkaasna waa salaamay. Waa taa aad baad u mahadsan tahay Iftiin, haddaan ku soo dhaweeyo bal magaalada Kismaayo iyo xaaladeeda sharaxaad naga sii, gaar ahaan xagga bulshada iyo noloshooda. Iyo bismillaahi raxmaani raxiim, walaal aad bay u fiican tahay magaalada Kismaayo horumarka ka socda, sida dhaqaalaha iyo bulshada abaabulka shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobollada jubbooyinka, gaar ahaan hadda magaalada Kismaayo aad bay u fiican tahay. Waxaad moodaa in isbeddel weyn uu ku yimid gobolladan jubbooyinka, gaar ahaan magaalada Kismaayo. Waa tahay aadan soo dhow, adiga maxaad ka leedahay arrintaas? Waa soo dhowahay. Waxaan leeyahay magaalada Kismaayo waa mid sidii loogu talagalay si ka bedelan ah, oo markii laga hadlayo bulshada Soomaaliyeed bashaystaan ka ahay liajili sabab Kismaayo marxalada kala duwan oo fara badan bay soo martay. markii ugu dambeysay ee sanadkii 2000 iyo waxa weeyo aakhirkii 2010 ama 2013 horanteeda la qabtay waynu garanaynaa wixii ka dhacay ciidamadii wada socday oo Soomaaliyeed ba islaayay aan isontii qaybtii sakarto ee la soo hawlgashay ciidamadaas ba ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed waa iyagu ay soo tabareen dib u laayay oo la dagaalamay meel ay ka dhacayna ma jirto ugu yaraan 6 dowladood ciidamada kisnaayo jooga ma ahan ciidamada kale oo ciidanka ay soo tababareen hubka iyo rasaasta iyo tababarka iyo tisiilaadka ay siiyeen inta loo adeegsada ayaga laayo meel ay ka dhacday Soomaaliya ma jirto in kadib haddana nin gurub ahaa meeshaas qabsaday nimankii qabsaday shacab uma aysan danayn Soomaaliyeed ayaguna dan ay leeyihiin hadda uu hirgashay ma jirto dantaadu danta shacabka ay ku xiran tahay waxaan leeyahay marka Kismaayo waa mid guul dareysatay waa tahay degmooyinka kala hadda gacanta ee mustanaca kala ku jirana waa midba sidii Ilaahay xadiga weeye laakiin Kismaayo waa mid guul dareysatay waa tahay aan ku celiyo iftiin maxaad uga jawaabaysaa arimahaas waxaan ugu jawaabayaa Soomaalidu waxay sidoo kale sheeg sheer waa ka daran yahay walaalkay fikirka uu qabo annaga ma qabno dadkuna khilaaf haddu dhex yimaadeen wax la xalliyo baa muhiim ee khilaafadu dhacayna macna khilaaf ma dhicin ma dhayna khilaaf waa dhacay laakiin xal baa ka dambeeyay ummada Soomaaliyeed hadana maanta la isu soo jeedin oo xubnaagsan loo sheegino ee wax xul iskugu ma keen karo Soomaali maanta waxna iskugu ma karto wax loo sheego laakiin wax wanaagsan markii loo sheego wax wanaagsan baa iskugu imaataa waxaan leeyahay arrinka aad anagu qabo maanta kama jirta magaalada Kismaayo horumar baa ka jira nolol baa ka jirta nabad baa ka jirta marka waxaan qabaa sida waxaan sheegaa wax kuma hagaagaana ummadu aan horseedno wax wanaagsan midda shakhsiyadeed meel hal xadhiga midda guud hal qaata aniga tala ahaan intaas aan leeyahay waa tahay Colonel Rufle waxaad ka mid tahay saraakiisha dawladda haddii iftiin uu leeyahay magaalada horumar baa ka jira adiguna aad leedahay wax horumar oo ka jira ma jiraan yaarun sheegay labadiina adeer Soomaalidu waxay ku maamadaa waxaas ma aha iyo waay muran baa u dhaxeeyo murna macna rageed ma aha laakiin mas'ala la dalishada markii la murmo adiladeedii hore ka sikow inaysan dhicin aanay soo ciidamada ay soo tababartay layso oo ka saartay magaaladii la wada qabtay adilada ka sikow gobolka Jubada hoose waa shan degmo degmada la yiraahdo Jamaane waxaa joogo waxa weeyo meesha la yiraahdo way ka maqan tahay gacanta laakiin Kismaayo waxaan ku leeyahay xagga Sacmoojo lama gaari karo xaggana waxa weeye meesha la yiraahdo lama gaari karo ayra boorka xagga looma bixi karo degmo degmo u furan oo Jubada hoose ama jirta waa kow qodobka labaad 24 saacadood habeen iyo maalinka Kismaayo haddaan ka badan lagu dilay qof Soomaali ah lagu dilaa hadday dhacday qof Soomaali ah oo qofkii dilay ninkii dilayna waa la yaqaanaa qadal oo amniga ka tirsan oo ana maamulka Jubba sarkaalka ah ama maareeya ka ah ama madaxweynaha staafkiisa aad dilo hal qof oo qof dilay oo cadaalad la keenay hadday dhacdo oo nimanka iftiin hadda uu hadlayaa waan ka been sheegnaa waa qodob hadday jirka degmo degmo u gudubtay iyo tuulo tuulo u gudubtay horumar isdhexgal bulshada la yiraahdaa iyaduna asaga ruu baahdalkiisu noqonaya hadii dadkii diriray oo gacanka hadalka u dhexmaray ee Soomaaliyeed anigu hadda ka hadlimahayo ummada kale iyo ajnabiyo intay wada hadleen mis intay soo fariisteen ay heshiiyeen asaga ruu sheegayo intaas oo mas'ala oo nabadiida Soomaalida oo marqaati ahaan anigu daliishanayaa iftiinku daliishanayaa soo bandhigo waa tahay iftiin maxaad daliishanaysaa aad baa maasanta walaal waxaan daliishanayaa inuu magaalada horumar ka jiro nabad ka jirto caafimaad ka jiro colaad ka jirin waxa kugu daliil ah magaalada muuqaalka iyo nolosha ka muuqato waa dadkaan shirkii dib u fiisinta lagu qabtay si nabadna ku dhamaadna si cadaaladna ku dhamaada ummadda Soomaaliyeed la isugu timid meesha caalamka ka soo qayb gashay wax wanaagsan ay ka soo baxeen lama dhigi karo maanta horumar kama jiro marka waxaan leeyahay walaalkay wuxuu wax u sheego waxa ka fiican si wanaag wax u sheeg war ummadu wax wanaagsan aan u sheegno yaanan dadka colaad la gelin yaanan fikir xun laga abuurin magaalada Kismaayo wax ku dhinta ma jiraan waa tahay iftiin waa dhimanayaa laakiin xid ku dhimata oo hadda dhibaato loo geysto oo qabiil ahaan ama shakhsiyad ahaan laata kama jiraan xidii shabaab oo dadka dhibaataysan waa uu tahay hadda shabaab waa tahay waxaan leeyahay anigu wanaag aan ugu tilmaano wanaag aan horumarino wanaag aan ugu wax walba kana dilaabay ku dhamaan karta aanan waxaan leeyahay hadii aad wax tabar isla qaado welcome good nasiinta ayaan kamid ahay waa nagala soo gelin kartaa aniga iftiin aan ku soo dhaweynay waxa ka wareysata aan garbaxeyno kugu soo dhaweynayna malaa'ada magaalada Kismaayo inay jirin inay Soomaali jirin inay nabad jirto marka waxaan leeyahay ka tali aayaha ummada Soomaaliyeed danta waatay en aadan iftiin wuxuu yiri en magaalada Kismaayo waa la heshiin kara waa la isku iman kara maxaad adinku ka baqaysaan hadar anagu waxaan rabnaa wax Soomaali leedahay in amniga ummad Soomaaliyeed la wareegto gobolka ummad Soomaaliyeed dhito aan wada hadalno miiska ku wada hadalno wada hadalkaas mi walba wixii ka maqan miiska ku qaybsadaan doonina ma doonayna in madiidin loo aado militariga Kenya 18 dekadood oo Soomaaliya oo lixin ay gudaha ahayd lixin ay banaanka ahayd oo dariiciga ahayd oo Kooyaama iyo Dargaas iyo Tuulay Jawaa iyo Madhawo waxa uu iyo badbaadiyadii haysato rag madiidin oo ah annagu inaan hoos tagno ma rabnay wax Soomaaliyeed baan rabnaa sida awoodeed dhulka Soomaalida Soomaaliya Soomaaliba leh wixii madiidin aan waa dhamaanayaa waa tahay hal su'aal ayaa idinka dhaxaysa oo barnaamijka aan ku soo gunaanadeen ummada Soomaaliyeed muddo fara badan ayay ka soo daashay gamco shisheeye oo aad la socotaan waa loo soo halgamay Axmed Gurey ilaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan wadankan dhig baa loo soo daadiyay xurriyadiisii marka maxaadano idinku jira ama dowlad ahaado ama maamul jubba ahaado in ma aragtay shisheeye aad ku tirsanaataan oo wadankan dadkii laga difaaci jira aad ku soo horkacdaan iftiin xaqaaga hadaan ku horeeyo arayta alwa hadda meesha keenay waa dhugta urdimeedii iyo asaaskii al-shabaab shabaabtii ka timid yaa soo asaas waa garta marka urdimeedaas ay ka hortagayeen marka su'aal uma baahna kulayba adinkana waad ku biirteen inaad diintaas ka hortagtaan arayta halana uu diinana ka hortageyna ma dhig haddii adiga ayaa afkaaga ka sheegay urdimeedii ayaa lagu soo duulay dalka dhibaatada qabta adiga wariyaha oo hortaga ka mid ah waa tahay haye isla su'aashaas maxaa shisheeye waa gurtay su'aashaas jawaabteedu waxa weeye walaale ummadii tashan weyda waa loo taliyaa halgankiiba dad baa talyaaniga iyo ingiriiska iyo guuleysii la jiray ficilkana ilaahay baa ku ciqaabaya ninkii ka beenshay balama taquluna ma la tafcaluna wuxuu ku amal falay ninkii ku qowlo dani ilaahi bu'id al-ama lidinin azim huwa as-sami lidinin azim gabagabada barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay qiimaha kaluunka Muqdisho ayaa aad hoos ugu dhacay kilada kaluunka ayaa Muqdisho la kala siisanaya $2 hal cuno malaayiga raqiis waa hal cuno $2 waa kilada aad faqriga u dhaxay dheer $5 ilaa $6 oo ahay ilaa $4 maandana $2 waa dadka malaayiga ganacsada ahay wallahi hadda faa'iido ku qabnaa muslimkana raqiis uu yahay reetawareed ee taajir inta wal seeme u yiraahdo waa cuni karaan waxa sababa qeyraadka ilaahayna sii waa xilligiisa lagu jiraa bad furnaa jiraa laakiin waxa way kawaanka wadooyinka waa naga xiran yihiin dadka ma iimaan karaan hooyooyinka ayagoo ilmo wataan oo soo daaleen oo yaa kursina sii taagan iyo kawaanka soo gaaraan midka ugu sakay cadayga ku soo dagaa kan kalena madbacada ku soo dagaa alxamdulillah walaal ilaah mahadle maadaama bilo aan soo dhaafnay oo kaluunka aad iyo aad u fara badan yahay haddana maadaama aan ku jirno kaluunka maadaama hadirtan bilo kaluunka aad u fara badan aan ku jirno waxaan leenahay soo dhawaada kaluunka aad iyo aad u fara badan yahay cuna waa xoolihiina middeeda kale waxaa leenahay kaluunka meel lagu xareeyay ma leh aad iyo aad u badan yahay kaluunka frinjeer la'aana jirto habeenkii inta badi kaluunka markuu haro kabaanka loogu wada tagaa intaasna waxaa keenaysa dhaqaale xumaa keenaysa oo frinjeer meel lagu xareeyay ma leh haddeertaan kaluunka $2 maraa qiimihiisa $2 maraa inoo kasii hoos maraa laga yaabaa xatee oo $1 imaado $5 $6 la gadi jiray kiilada malaay waxaa hadda uu marayaa jaadarka $2 malaaygan waxaa malaay aad uu socda waa dadkan aad u xiiseeyaan waxaan leeyahay laba kiil malaay hadda qaadid $4 waaye laba khusa cuni karaan ilaahay waa nicmadas nasiiyey marka waxaan leeyahay ku soo dhawaada malaayga kaluunka wallaahi khaamiyo hore $5 ilaa $6 ayuu hadda kasoo degay hadda wuxuu marayaa kiilo $2 uu marayaa wallaahi malaayga waqtigiisa la joogaa insha Allah taala malaay leeyahay jaadar asad toona leeyahay waa fresha dadka waxaan leenaa soo dhawaada malaayga tarqiisa ka faa'iideysta badda bisha lixaad badda waa xirmeeda إن شاء الله تعالى كفى إذا إستا إن شاء الله هذا هو رقيسي وفي عيان داني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم gudaha halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dani ilahi bu'id al-ama lidinin azim huwa as-sami lidinin azim